19 taniej nawet o 12 tysięcy złotych. Spiesz się. Szczegóły w salonach oraz na honda.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek. 3 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 7 minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera. Sejm za specustawą w sprawie koronawirusa. Posłowie przyjęli przepisy późnym wieczorem. Małopolska policja szuka kierowcy, który potrącił małżeństwo na trasie łączącej Zator z Wadowicami. Triumf Bożego Ciała podczas gali rozdania polskich nagród filmowych. Obraz Jana Komasy dostał 11 orłów. Posłowie byli niemal jednomyślni. Sejm późnym wieczorem uchwalił specjalną ustawę w sprawie koronawirusa. Zagłosowało 400 posłów, przeciw 11, 7 wstrzymało się od głosu. Przepisy pozwalają na przykład zlecić pracownikowi wykonywanie obowiązków z domu, wypłacić zasiłki opiekuńcze w razie zamknięcia żłobka lub szkoły, czy w niektórych przypadkach wyłączają obowiązywanie prawa budowlanego lub zamówień publicznych. Prace nad projektem specustawy dotyczącej koronawirusa Sejm przeprowadził w ciągu jednego dnia. Podczas posiedzenia Komisji Zdrowia przeszły zarówno poprawki partii rządzącej, jak i opozycji. Cały kształt tej ustawy ma taki charakter, że chodzi o to, żeby zabezpieczyć Polaków przed zagrożeniem epidemią koronawirusa. W związku z tym stąd wszyscy zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności za obywateli i stąd duża dobra wola z obu stron. Powiedziała posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer, sumując pracę komisji. Jej przewodniczący z ramienia Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Latos ocenił, że ustawa zapewni bezpieczeństwo w przypadku wystąpienia epidemii. Gdyby doszło do sytuacji złych, to mamy dobre narzędzie prawne, dobrze obudowane różnymi rozporządzeniami, które będą później przygotowane, różnymi działaniami, również finansowaniem. Ustawa przewiduje m.in. obowiązkową hospitalizację osób chorych lub podejrzanych o zachorowanie. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. W Polsce nie wykryto koronawirusa. W całej Unii Europejskiej stwierdzono 2100 przypadków w 18 krajach członkowskich. W ostatnich godzinach na Łotwie mieszkanka Rygi zakażona wirusem niedawno wróciła z Włoch. Jak poinformował na konferencji prasowej Jurijs Pierewościkows, dyrektor łotewskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób, Łotyszka wraz z rodziną przebywała w Mediolanie. Stamtąd udała się do Monachium, skąd w sobotę 29 lutego wróciła drogą lotniczą do Rygi. Kobieta została przeniesiona do izolatki w łotewskim Centrum Chorób Zakaźnych. Jak informuje łotewska telewizja publiczna, jej stan nie jest ciężki. Obecnie identyfikowani są również pozostali pasażerowie tamtego lotu. Łotewskie władze oceniają, że ryzyko, iż choroba się szybko rozprzestrzeni, jest niewielkie. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Potrącił rodzinę w miejscowości Rudze na trasie łączącej Zator z Wadowicami. Odjechał nie udzielając pomocy poszkodowanym. Kierowcę szuka policja, mówi Barbara Szczerba z małopolskiej policji. Kierowca nie zatrzymał się, nie udzielił pomocy poszkodowanym. Poważnych obrażeń ciała doznał 27-letni mieszkaniec Malca i w stanie nieprzytomnym został przewieziony do szpitala. Natomiast jego żona, 26-letnia kobieta, w wyniku tego potrącenia doznała urazu ręki. Oświęcimska policja poszukuje wszystkich osób, które mogą nam pomóc w ustaleniu kierującego tym pojazdem. Policjanci zabezpieczyli ślady. Na razie nie ustalili marki ani koloru samochodu. Ważą się losy nowego rządu w Izraelu. Według sondażowych wyników wczorajsze wybory parlamentarne w tym kraju wygrała prawicowa partia premiera Benjamina Netanyahu, Likud. Razem z innymi partiami prawicy ugrupowanie ma jednak wciąż za mało głosów, by stworzyć większościowy rząd. Podane przez izraelskie media sondażowe wyniki wskazują, iż partia Likud premiera Netanyahu będzie mieć co najmniej 36 miejsc w Knesecie, a centrowy blok niebiesko-biali Beniego Gantza o 3 miejsca mniej. Początkowo sondaże mówiły, że cała prawica będzie mieć o jedno miejsce za mało, by mieć większość, ale po kilku godzinach sondażownie zweryfikowały te informacje i podały, że Likudowi może zabraknąć 2 miejsc. Premier Benjamin Netanyahu, którego przemówienie wyborcze opóźniło się ponad 2 godziny, mówił, że jest to wielki moment zwycięstwa, mimo przeszkód, jakie napotykał. Jego główny rywal Benny Gantz w swoim przemówieniu nie ogłosił jednak porażki, a namawiał zwolenników, by poczekać na oficjalne ogłoszenie wyników. Frekwencja w izraelskich wyborach była wysoka i wyniosła 71%. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. 11 orłów dla Bożego Ciała. Obraz Jana Komasy triumfował podczas wieczornej gali rozdania polskich nagród filmowych. Film Boże Ciało miał 15 nominacji, a jego twórcy odebrali 11 statuetek. Obraz Jana Komasy święcił triumfy w wielu kategoriach, zaczynając od najlepszego filmu, przez nagrody dla aktorów, na montażu kończąc. Reżyser Bożego Ciała mówił, że cieszy się z wyróżnień, ale podkreślał, że nagrody nie są jego celem. Po prostu się cieszę, że mogę robić filmy i ten najbardziej płodny okres jest właśnie w tym momencie się zaczął i nie chcę tego momentu stracić. Zdobywca Orła za główną rolę męską, Bartosz Bielenia, mówił, że wszystkie nagrody są dla całego zespołu pracującego przy Bożym Ciele. To była tak kolektywna praca, że ja na przykład mam poczucie, że wszyscy mieli wpływ na to, jak tworzyłem tę rolę. Aleksandra Konieczna dostała statuetkę za główną rolę kobiecą. Aktorka nie kryła zaskoczenia. Nie wiem, jakim sposobem tak się zadziało, że to jest rola po pierwsze pierwszoplanowa, po drugie, no, że mam tego orła. Obraz Boże Ciało został nagrodzony też między innymi za scenariusz, zdjęcia i role drugoplanowe. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Adam Malecki, który bardzo ucieszył się ze wszystkich nagród dla Bożego Ciała. Tak, orła nie mam, ale cieszę się, że inni mają. Oczywiście, należy tak robić. Siatkarki zakończyły grę w fazie zasadniczej. W ostatnich spotkaniach 22. kolejki Stal Bielsko-Biała wygrała 3-1 z Energą Kalisz, a Pałac Bydgoszcz pokonał Wolej Wrocław 3-0. W tabeli na pierwszym miejscu jest Chemik Police, który o punkt wyprzedził deweloper Skyres Rzeszów. Podium uzupełnił ŁKS Łódź. W playoffach zagrają Chemik z PTPS-em Piła, deweloper ze Stalą, ŁKS Pałacem, a Legionowia z Budowlanymi Łódź. Z kim zagrają w Lidze Mistrzów, wiedzą także siatkarze Jastrzębskiego Węgla. To włoskie Trentino. Do Italii, do Trydentu jednak drużyna nie pojedzie. Tak zdecydował prezes klubu Adam Goror, a wynika to z obaw przed koronawirusem. Nie wiadomo, czy sprawa skończy się walkowerem, czy przełożeniem meczu. Ten sam wirus storpedował plany Roberta Kubicy w serii DTM. Testy na torze Monza zostały odwołane. Kiedy więc i gdzie Polak pojedzie i będzie szlifował formę? Pierwsze jazdy mamy w Hockenheim w połowie marca. Będą to testy, tak naprawdę jedyne testy przed sezonem, dlatego też dołączenie do serii DTM nie jest łatwe. I z reguły debiutanci mieli bardzo trudne zadanie, bo trudno oczekiwać, że ktoś, kto pojedzie 3 dni testów, będzie na równi z kierowcami równie utalentowanymi, którzy jeżdżą tam kilka albo nawet kilkanaście sezonów. Dlatego będzie trzeba uzbroić się w cierpliwość. Kubica rolę kierowcy DTM będzie w tym sezonie łączył z tą kierowcy rezerwowego w Alfie Romeo Racing Orlen, a to już oczywiście Formuła 1. W cierpliwość musi się uzbroić także Hubert Hurkacz. Po świetnym starcie sezonu i dobrych wynikach w ATP Cup i Auckland przyszedł spadek formy w turniejach, czy to w Marsylii, Rotterdamie, a potem w Dubaju. Jak sytuację tłumaczy 29. zawodnik światowego rankingu? Ostatnie wyniki pokazały, jeżeli ciut nie jest się w swojej dobrej formie, to można przegrać się z zawodnikami niżej klasyfikowanymi, bo te różnice są naprawdę tak niewielkie, więc tak naprawdę też fajne w tym sporcie, że grając trochę lepiej możesz pokonać wszystkich, a trochę gorzej to możesz przegrać ze wszystkimi, więc trzeba cały czas pozytywnie patrzeć i trenować i starać się rozwijać i czerpać właśnie dobre wnioski z tych meczów, pomimo tego, że jest czasami ciężko. Na poprawę szansa już niebawem. Hubert zagra w turniejach w Indian Wells i Miami. W Grodzisku Wielkopolskim grał lider piłkarskiej pierwszej ligi. Warta Poznań marzy o ekstraklasie i powoli do marzenia się przybliża. Wczoraj wygrała z Radomiakiem Radom 3-0. Zwycięstwo także Arsenalu w Pucharze Anglii. Kanonierzy w meczu 1/8 finału pokonali na wyjeździe trzecioligowe Portsmouth 2-0. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Co nas dzisiaj czeka? Czeka nas zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami, okresami także opady deszczu wysoko w Tatrach i Sudetach. Spadnie śnieg na Pomorzu, od czasu do czasu deszcz. 5 stopni w Gorzowie i Zielonej Górze, 6 w Szczecinie, Koszalinie, Gdańsku i Poznaniu, 7 w Zakopanem, 8 w Jeleniej Górze, 9 w Olsztynie i Suwałkach, 10 w Łodzi i Opolu, 11 stopni w Katowicach i we Wrocławiu, 12 w Przemyślu, w Krakowie, w Warszawie, w Kielcach i Białymstoku. Najcieplej dziś będzie w Rzeszowie, 13 stopni. Raport smogowy w Trójce. Piotr Łodej. O poranku w większości punktów pomiarowych powietrze oceniane jest jako dobre i umiarkowane. Dziś najbardziej zanieczyszczone pyłami PM2,5 w Raciborzu i Goczałkowicach oraz w Środzie Śląskiej, Gdańsku, Chełmnie, Toruniu, Legionowie i we Włocławku. Natomiast normy pyłu zawieszonego PM10 nieznacznie przekroczone są w tej chwili w Raciborzu i Goczałkowicach. Wiatr południowy i zachodni słaby, umiarkowany na Pogórzu oraz w górach porywisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dziadek? No, wskakuj! Nie ma czasu na wyjaśnienia! No ale gdzie jedziemy? Do Euro! Na rabat o godziny! Na przykład zmywarka do zabudowy Whirlpool z technologią szósty zmysł. Klasa A+++ za 1399. Tylko do czwartku rabaty i cały czas zero raty. A dodatkowo do września nie płacisz. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy

Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Kolejne spotkanie i temat bardzo poważny, bardzo głośny w tym czasie, czyli będziemy rozmawiali o wirusach. O wirusach, no tak. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożak, dzień dobry. Dzień dobry. Ola lat 10 zadaje pytanie takie bardzo obrazowe. Oto czy wirus, który przenosi się drogą kropelkową, mógłby się przenieść z jednej osoby na drugą przy założeniu, że ta jedna osoba zakażona znajduje się w mieszkaniu dwupoziomowym na poziomie numer 2, kichnie i czy osoba znajdująca się na poziomie numer 1 jest w stanie się zakazić? To jest trochę abstrakcyjne, ale powiem tak. Samo kichnięcie, ono ma ograniczony jakiś zasięg. To nie jest tak, że jak ktoś kichnie w jednym miejscu domu na przykład, to za chwilkę dzięki wymianie powietrza wszędzie w zasadzie ten wirus jest. Wirusy poza organizmem człowieka, czy swojego nosiciela ogólniej, mają dosyć krótki, chciałem powiedzieć żywot, ale wirusy nie są organizmami żywymi, no więc dosyć krótko mogą funkcjonować, są mało odporne na takie warunki środowiskowe zewnętrzne. W przypadku niektórych wirusów ta odporność krótka oznacza kilka minut, w przypadku innych oznacza kilka godzin. Ale to nie jest tak, że ktoś kichnie i przez na przykład kolejny miesiąc albo dwa w tym miejscu te wirusy siedzą wszędzie. Musimy też pamiętać, że nawet jeżeli jakiś wirus roznosi się drogą kropelkową, to oznacza w skrócie, że z nas wychodzi drogą kropelkową, ale jeżeli ktoś kichnie i się zasłoni, no i ten wirus wyląduje na dłoni, a za chwilę tą dłonią dotknie klamki czy poręczy w tym domu dwupoziomowym i tej samej poręczy minutę, dwie, pięć minut później dotknie ktoś zdrowy, to jest szansa na to, że tego wirusa przejmie. Dlatego tak istotne jest mycie rąk, oczywiście. Mycie rąk to jest bardzo ważne i statystyki pokazują, i chyba też już o tym mówiliśmy, że w Polsce połowa wszystkich chorób jest spowodowana tym, że nie myjemy rąk. Połowa z nas mogłaby być zdrowa z tych chorujących, gdybyśmy po prostu regularnie myli dłonie. Wracamy do domu, myjemy dłonie ze sklepu, z autobusu, no ze wszystkich miejsc publicznych. Zasłaniamy się przy kichaniu i wymagamy tego od innych. Przeczytałem niedawno taką książkę o epidemiach, o plagach różnych i tam jest cytat z jakiegoś dzieła XV-wiecznego, gdzie jakiś naukowiec, powiedzmy ówczesny lekarz, pisze, że z jego obserwacji wynika, że najskuteczniejszym sposobem na to, żeby się nie dać czymś zakazić, wtedy nie chodziło o koronawirusa, tylko pewnie jakąś dżumę albo coś takiego, jest unikanie osób chorych. Bardzo to proste, ale nieczęsto o tym nawet dzisiaj pamiętamy. Czy unikanie osób chorych to oznacza w skrócie, że jak ktoś kichnie i się nie zasłoni, to ja nie widzę absolutnie niczego zdrożnego w tym, żeby mu zwrócić uwagę. Jeżeli sami kichamy, to też to powinniśmy robić. Jeżeli ktoś kicha, to powinniśmy być od niego jak najdalej. Także drogi Olku lat 10, rzeczywiście jeżeli ktoś jest w domu i nie ma z nim kontaktu takiego bezpośredniego, to szansa na to, że ktoś inny się zakazi, jest niewielka. Stąd wiele osób, czy czasami w mediach też się pojawiają takie informacje, że osoby wracające z jakiegoś rejonu podwyższonego ryzyka są proszone o to, żeby poddać się kwarantannie, żeby nie lecieć do szpitala, tylko żeby zostać w domu, żeby się odgrodzić, żeby jeżeli jest ten wirus, to żeby go nie rozsyłać. Tym bardziej, że ten konkretny wirus jest o tyle kłopotliwy, że jego źródłem jest nawet osoba, która jeszcze nie choruje. W wielu chorobach wirusowych nosiciel, który nie ma jeszcze objawów, nie jest źródłem kolejnych zakażeń. W przypadku tego wirusa jest. I to może trwać kilkanaście dni nawet, kiedy mamy tego wirusa, czujemy się świetnie, nie mamy absolutnie świadomości, że już go rozsyłamy na zewnątrz. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ray Davies i Metallica. 22,5 minuty po siódmej. Zapraszamy do Trójki. Walka z korupcją zdominowała słowacką kampanię wyborczą i wybory na Słowacji wygrywa antykorupcyjny ruch Zwykli Ludzie. Zwycięstwo to jest dla wszystkich analityków słowackiej sceny politycznej dość zaskakujące. Ernest Zozuń opowie Państwu dlaczego i czy zakończy się ponad dwuletni polityczny bałagan u naszych południowych sąsiadów. Osobnie tutaj moim celem było obudzić tego smoka, mówił oddając głos lider antykorupcyjnego ruchu Zwykli Ludzie Igor Matowicz. I chyba smoka obudził, na dodatek chyba w dobrej swojej sprawie, bo te wybory wraz ze swoim ruchem wygrał. Ale czy na pewno to on tego smoka obudził? Słowensko moje oczy na moja krasna zjako. Moja Słowacjo, moja ojczyzno, jesteś piękna jak raj. Na szczytach blask władzy, w dolinie lasy i te pola, na których ojców śpiew niósł się przy pracy. To słowa tytułowej piosenki z popularnego słowackiego filmu, całkiem nowego, a opowiadającego o pewnym małym państwie, gdzie rządzą skorumpowani politycy i mafia i o dziennikarzu, który tajemnice władzy odkrywa. Film nie jest zabawny i nie kończy się dobrze. Jan Kucjak nie chciał milczeć, nie chciał milczeć o tym, co robią ludzie władzy, dlatego zginął. Bo ludzie władzy chcą, byśmy milczeli i głosowali, milczeli i głosowali, milczeli i głosowali. A wolili, a mocali. Wtedy ten smok się obudził. Słowacy nie chcieli już milczeć i głosować. Przez kraj przeszły manifestacje. Co dzień były protesty. Porównywano je z tymi z 1989 roku. Smok obudził się na tyle, że dzień w dzień do dymisji podawali się ministrowie, których niedociągnięcia albo grzechy wychodziły na jaw. Przyszedł czas, że ludzie muszą zwiększyć swój nadzór nad władzą, bo inaczej stracą bezpieczne i demokratyczne państwo i dlatego powinniśmy teraz tu przychodzić. Emocje nie słabły. Wiece polityczne pod hasłami walki z korupcją i oczyszczania elit przez ostatnie dwa lata były niemal codziennością i organizowały je niemal wszystkie partie polityczne i ruchy społeczne. Polityczna scena została na tyle zdemolowana, że nikt takiego obrotu sprawy i takiego wyniku wyborów się nie spodziewał. To jest czas, byśmy wstali z kolan i twardo powiedzieli wystarczy. Wystarczy słuchania tego, co mówi Bruksela i Waszyngton. To lider faszyzującej partii ludowej Nasza Słowacja. Według sondaży mogła być ona nawet drugą siłą polityczną w parlamencie. Pierwszą miała być partia Smer, premiera Roberta Fico. Ale ostatnie sondaże wykonane były dwa tygodnie przed wyborami, bo słowackie prawo tylko do tego czasu przed głosowaniem pozwala publikować polityczne badania. I w dwa tygodnie zdezaktualizowały się one kompletnie. To wszystko, cała ta polityka musi się zmienić, żeby dobrze było w końcu. Ja będę głosował na Matowicza, bo on twardo walczy z korupcją i on najlepiej reprezentuje interes Słowaków. Wiem, że chcę, aby chciałabym, żeby wreszcie było lepiej, żeby wreszcie ukarano tych wszystkich oszustów. Chcę, aby był to rząd powstały w drodze konsensusu, by stanowiska w nim objęli najlepsi ludzie. Mówi Igor Matowicz, lider antykorupcyjnego ruchu Zwykli Ludzie. A choć osiągnął on najlepszy wynik, to jednak jest to tylko nieco ponad 25% głosów. Zatem koalicja, i to z niejednym ugrupowaniem, będzie konieczna. A czy przyniesie ona Słowację piękną jak raj, jak chce tego piosenka? O słowackich wyborach opowiadał Państwu Ernest Zozuń. 26,5 minuty po siódmej. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu AGD. Kupisz 20% taniej. Lub trzeci 40% taniej. Lub czwarty aż 70% taniej. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna, 7:30 jest. Czas na skrót wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera. Zakaz odwiedzin w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka wprowadzony do odwołania na wszystkich oddziałach. Także w szpitalu imienia Świętej Barbary w Sosnowcu odwiedziny zostały ograniczone. U jednego pacjenta może przebywać tylko jedna osoba. Wczoraj Sejm przyjął specustawę związaną ze zwalczaniem koronawirusa. Zakłada ona m.in., że osoby z chorobą zakaźną lub podejrzane o nią mogą zostać obowiązkowo hospitalizowane. Parlament Europejski również wprowadza ograniczenia w związku z koronawirusem. Mają obowiązywać przez 3 tygodnie. Wszystkie wydarzenia z udziałem gości zostaną odwołane. Rocznie instytucje odwiedza około 700 tysięcy osób. Europarlament ma pracować normalnie. Wstęp do budynku będą miały wyłącznie osoby z identyfikatorami. Europosłowie, urzędnicy, pracownicy i dziennikarze. Za oceanem super wtorek, czyli jeden z najważniejszych dni w prawyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Mieszkańcy 14 stanów idą do urn, by wskazać kandydata do nominacji Partii Demokratycznej. Faworytami rozgrywki są lewicowy senator Bernie Sanders i były wiceprezydent Joe Biden. Tego ostatniego poparł Pete Buttigieg. Sam wycofał się z wyścigu. Buttigieg podjął decyzję po słabym wyniku w prawyborach w Karolinie Południowej, gdzie zajął 4. miejsce. Na program zaprasza sponsor Renault, producent elektrycznych modeli Renault Master ZE i Kangoo ZE. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Przedstawiciele Polski i Węgier staną dziś przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości. Chodzi o przepisy o delegowaniu pracowników, które według władz z Warszawy i Budapesztu podniosą koszty wysyłania pracowników za granicę i zwiększą biurokrację. Pracownika będzie można wysłać za granicę maksymalnie na 1,5 roku, a po tym okresie zacznie on podlegać prawu pracy kraju, do którego został wysłany. A to oznacza koszty dla wysyłającego pracodawcy. Teraz Polska wysyła najwięcej osób do pracy w Unii. Początek rozprawy w Luksemburgu o 9:00, a orzeczenie najprawdopodobniej poznamy za kilka miesięcy. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna dziś 2-dniowe posiedzenie, na którym zapadnie decyzja o wysokości stóp procentowych w Polsce. Członkowie Rady zapoznają się z najnowszym raportem NBP o inflacji i wzroście gospodarczym. Rada na razie zapewnia, że stopy procentowe pozostaną bez zmian w długim okresie, ale nie wyklucza obniżki w razie pogarszania się perspektyw gospodarczych i taki scenariusz należy brać też pod uwagę. Mówi główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Wczoraj prognozę globalnego wzrostu obniżyła Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. To także może być negatywnym sygnałem dla członków Rady. Decyzję w sprawie stóp poznamy jutro, a teraz podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 1,5%. Światowe rynki rozchwiane. Rynki cały czas zachowują się pod dyktando koronawirusa. Tak komentuje Bartosz Sawicki, analityk TMS Brokers. Ubiegły tydzień na Wall Street był najgorszy od 2008 roku, czyli dna globalnego kryzysu finansowego. Poniedziałek to już jednak potężne odbicie wskaźników giełdowych. To wszystko zasługa banków centralnych, które po raz kolejny obiecują ruszyć na ratunek gospodarce i wspierać płynność w sektorze finansowym. Wczoraj wyjątkowo dobrze zachowywała się też polska giełda. Główny indeks warszawskiego parkietu urósł o 2,19%. Waluty. Euro kosztuje teraz 4,32, dolar 3,87, frank szwajcarski 4 zł i 4 grosze. Za brytyjskiego funta płacimy 4,98. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Powiemy m.in. o trudnych pobrexitowych negocjacjach. Na program zaprosił sponsor Renault, producent elektrycznych samochodów dostawczych Renault ZE.

Najprostsza taka historia. Pet Shop Boys i Piotr Metz. Do usłyszenia jutro. Zapraszamy Państwa. Zobaczymy, co nam się przytrafi. Pillow for my head, I got a pencil full of lead and some water for my throat. I got buttons for my coat and sails on my boat. So much more than I needed before. I got money in the meter and a turbo heater. Oh, and now it's getting on the road, so they get sweeter. I got legs on my chairs and a head full of hair. Holding a pan and some shoes in my feet. I got a shelf full of books and most of my teeth. Two pairs of socks and a door with a lock. I got food in my belly and a license for my telly. And nothing's gonna bring me down. Guitar and ties in my car. I got most of the means and scripts for the scenes. I'm out and about, so I'm in with a shout. I got a favorite chat, but better than that. Food in my belly and a license for my daddy. And nothing's gonna bring me down. I'm out of blowing that heart. Tak, tak, tak. Paolo Nutini, zadzwonimy do pana. Podkreślane jest cały czas mycie rąk, całkiem słusznie, ale przecież wracając do domu, my wnosimy potężną bombę zarazków i wirusów, czyli telefony komórkowe, które odbieramy na ulicy, w tramwaju, w sklepie, po zapłaceniu, po dotykaniu różnych rzeczy. Przecież telefonu nie wsadzę pod wodę i nie umyję wodą z mydłem. Może ktoś wypowiedziałby się, co z tym robić, bo przecież później ten telefon kładziemy na stole, koło łóżka, no wszędzie on jest z nami i jest pełen wirusów. Więc cóż dajemy cię rąk, kiedy telefon jest pełen zarazków i wirusów? Być może ktoś z Państwa podpowie, co z telefonem. Ważne jest jedno, żeby nie zaprzyjaźniać się zbytnio z cudzym telefonem. Projekt Tata. Też takie głosy się pojawiają. Krystian Hanke. Dzień dobry. Dzień dobry. Gry komputerowe. No, czasami też na smartfonie i tablecie, a może teraz już przede wszystkim. To temat bez dna i dla mnie temat trudny. Mnie już nie bawią, ale jako tata muszę wiedzieć, co w sieci piszczy. Gry dominują w tematach rozmów rówieśników Tośka, przyciągają, czasem podsuwają treści i atrakcyjne wyzwania, których my dorośli opiekunowie nie akceptujemy. Ale inni grają, więc co, udawać, że tego nie ma? Nie. Roblox. To przed rokiem temat wałkowany przez mojego syna codziennie z wyrzutem, że ja nie chcę się na to zgodzić. Nie nudziliśmy się, na gry nie było za bardzo czasu, a ja o czas na te gry specjalnie nie zabiegałem. Doszło do tego, że pani wychowawczyni zasugerowała nawet, żeby od czasu do czasu się złamać, bo syn z nauką problemów nie ma, a koledzy ciągle o tym. O tym Robloxie. 8, a prawie 10-latek to już jednak dwie różne osoby, więc niedawno się złamałem i przyjrzałem nieco temu Robloxowi, czyli platformie online, na której grają już nawet i 6-latki, ale i nastolatki. Tworząc małe społeczności i najfajniejszą rzeczą w Robloxie jest to, że to nie jest w zasadzie jedna gra, tylko mnóstwo różnych gier w jednym takim podobnym środowisku obsługiwanym w ten sam sposób, więc ta gra praktycznie nigdy się nie nudzi. Tłumaczy Artur Skóra, redaktor naczelny magazynu Roblox, który testował wiele z tych gier. Tak naprawdę jest ich mnóstwo i czasami potrafi mnie zadziwiać pomysłowość twórców. Możemy znaleźć w zasadzie wszystkie gatunki gier, które powstały, począwszy od takich zwykłych zręcznościowych, a skończywszy na grach, których wymagana jest współpraca. Właśnie te gry moim zdaniem są najciekawsze i z moich doświadczeń wynika, że najbardziej przyciągają, są najbardziej atrakcyjne. Tata Artur wie, co mówi, bo grywa też ze swoim 9,5-latkiem. Na przykład Natural Disaster Survival. Wszyscy gracze znajdują się na wyspie. Świeci słońce, wszyscy się relaksują. Można sobie pojeździć koparkami i nagle pojawia się ostrzeżenie o jakiejś katastrofie. Może to być tajfun, jakiś sztorm, pożar. I w tym momencie mamy bardzo mało czasu, żeby znaleźć sobie jakieś schronienie. Jest to połączenie umiejętności myślenia, zręczności i też szczęścia, tak jak w każdej grze. No właśnie, są takie gry jak Snow Resort, gdzie właściwie podróżuje się, przemierza po takim śnieżnym resorcie i można nawet zjechać torem bobslejowym, wejść na górę i tak dalej, i tak dalej. Jest backpacking, to podobna sprawa, ale też ważna uwaga. Na Robloxie są strzelanki, w które ja dziecku nie pozwoliłbym grać. No są i takie gry jak Jailbreak czy Mad City, gdzie ucieka się z więzienia i okrada różne miejsca lub się jest policjantem i dba o porządek w więzieniu. Są gry, w których za niektóre dodatki trzeba zapłacić robuxami. 400 kosztuje chyba niecałe 5 dolarów prawdziwych, ale już jest też nielegalny handel w internecie walutą. W przypadku zgody na zainstalowanie tej platformy każdy tata powinien ustalić reguły takich zakupów, no i uzgodnić przede wszystkim, w co może grać dziecko, no i dobrze być cały czas w pobliżu. Oni umawiają się w szkole z kolegami na to, w jaką grę będą grać i kiedy. On wie, że może grać w poniedziałki i w piątki przez godzinę, więc czeka na ten czas. Skakują do tej gry i wtedy są największe emocje, bo nagle stają się kimś innym przez określony czas i robią różne rzeczy, których normalnie robić by nie mogli. Czy są tam jakieś gry, które są... Wydaje mi się, że można by znaleźć takie gry, z tym, że twórcy Robloxa usuwają te treści, gdzie są elementy, które mogłyby nie być odpowiednie. Zwłaszcza w grach, które tworzą sami użytkownicy, bo twórcy Robloxa wpadli na ciekawy skądinąd pomysł. Udostępnili coś, co się nazywa Roblox Studio. To jest takie proste środowisko do tworzenia własnych gierek w Robloxie. Takie najprostsze można utworzyć nawet bez programowania, to znaczy klikając w tym środowisku. Natomiast do bardziej złożonych potrzebne są pewne umiejętności, ale to jest stosunkowo proste. Językiem programowania używanym tam jest Lua. I to jest też fajny sposób do tego, żeby zachęcić dzieci do tego, żeby poeksperymentowały. Praktycznie dziecko od razu dostaje gotowe narzędzia, żeby samo mogło coś tworzyć. No i ten aspekt jest w Robloxie chyba najciekawszy. Ogólnie gry są w większości dość proste, więc najmłodsi szybko łapią zasady, ale no właśnie, chłopaki lubią walczyć, zabijać, pokonywać innych, zwłaszcza w grupach, więc sporo z tych gier to według mnie rzecz dla co najmniej nastolatków. Z perspektywy czasu wiem, że zrobiłem dobrze. W klasie Tośka moda na Roblox przeszła w kolejną modę, więc zaglądamy na tę platformę już bez presji kolegów. Ostatnio do gry Bee Swarm Simulator, gdzie gracz jest pszczelarzem i wytwarza dzięki pszczołom coraz lepszy miód. No i nie trzeba być Kubusiem Puchatkiem, żeby tę grę polubić. Ale i tak wolę planszówki. I o mojej ostatnio ulubionej opowiem już niebawem, bo strasznie mnie wciągnęła. Dobrze. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. Pojawiło się takie zdanie, pan mówił. Trochę mnie zafrapowało, bo pan powiedział tak. Wszyscy się relaksują, jeżdżąc koparkami. Wiedziałem, że zwrócisz na to uwagę. To specjalnie dla ciebie. Muszę kiedyś spróbować. Oh, man. to The Strokes. Z doktorem Tomaszem rozmawialiśmy o wirusach. Pojawił się też wątek poruszony przez słuchacza, czyli telefonów komórkowych, jak o nie zadbać. Pani Marta napisała, ja na przykład przecieram telefon ściereczką nasączoną płynem antybakteryjnym. Dzwonię w sprawie wypowiedzi pana przede mną, który pytał się o to, jak zadbać o telefon komórkowy. A mianowicie są dostępne dezynfekatory w sprayu, na przykład alkoholowe, i po każdym powrocie do domu można po prostu telefon takim dezynfekatorem spryskać. Pryskam od jakiejś pół roku, bo mam małe dziecko i nie szkodzi. A, bardzo panu dziękuję. 227 trójek. Przepraszam, chciałem tylko powiedzieć, że ja bardzo często myję swój telefon mydłem i wodą, bo ktoś tam zadzwonił, że nie można tego robić i chronić się przed wirusami, a ja to robię co drugi dzień przynajmniej. I pracuję w warsztacie i mam brudne ręce, tego potem muszę umyć, bo nie widzę nic na wyświetlaczu. Oczywiście, że tak. Są takie telefony. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu AGD. Kupisz 20% taniej. Lub trzeci 40% taniej. Lub czwarty aż 70% taniej. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Wolałbyś decydować sam? Tak? Od teraz serwisy marki Ford oferują bezpłatną usługę Ford Video Check. Gdy twój samochód jest w serwisie, doradca serwisowy wysyła film wideo pokazujący konieczne naprawy wraz z ich kosztami. Sam decydujesz, co należy zrobić. Tak, nawet gdy jesteś w biurze. Ford Video Check. Umów wizytę serwisową już dziś na stronie www.ford.pl.